الباب الثامن والثلاثون ومئة باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار کافر کو سلام کرنے کے حرام ہونے اور ان کو سلام کا جواب دینے کے طریقے نیز کافروں اور مسلمانوں کی مشترکہ مجلس میں سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پر چلنے پر مجبور کر دو مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الكتاب فقولوا وعلیکم متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہا کرو بخاری و مسلم وعن اسامة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه حضرت اسامه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان مشرق بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا بخاری و مسلم